Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 17 czerwca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Warsztaty, dyskusje, wspólne zabawy. W Nysie trwa zjazd dużych rodzin. Z aresztu wyszedł mężczyzna podejrzewany o zranienie nożem policjanta. W serwisie także o tym, że sezon już się rozpoczął, a jest coraz mniej chętnych do bycia ratownikiem wodnym. Rodzice, którzy mają co najmniej troje dzieci, uczestniczą w Nysie w warsztatach, dyskusjach, koncertach i wspólnych zabawach. Trwa piąty ogólnopolski zjazd dużych rodzin. Jest to okazja i poznania miasta, odwiedzenia regionu, poznania innych rodzin, poczucia tej atmosfery. Związać się emocjonalnie lepiej, poobserwować dzieci, bo nie zawsze jest okazja, jak w grupie sobie radzą, nabrać różnych dobrych nawyków. Znaczy, ja na pewno chciałabym, żeby reszta społeczeństwa nie patrzyła na nas jak na patologię, bo jesteśmy normalną, fajnie rozwijającą się rodziną. Nie zabierać nam tego, co na ten moment nam się udało, jak gdyby uzyskać od państwa i to już będzie wystarczające. Jest na pewno zawsze trochę głośno, ale też dlatego się nie nudzę. Mogę się opiekować braćmi. Ja z tym się kłócę często, a jeżeli chodzi co lubię robić, to lubię grać w piłkę. Fajnie jest mieć rodzeństwo? No, zdecydowanie jest to lepsze niż bycie sam. Teraz rodzin wielodzietnych jest mniej niż jeszcze kilkanaście lat temu. W 2002 roku w spisie powszechnym było 1 000 000 rodzin z trojgiem i więcej dzieci. W 2011 rodzin takich było o 370 tysięcy mniej. Na wolność wyszedł mężczyzna podejrzewany o zranienie nożem policjanta w Tarnowie. Na razie jest zbyt mało dowodów, by postawić mu zarzuty za atak na funkcjonariusza, mówi Paweł Klimek z tamtejszej komendy. Prowadzimy dalej czynności operacyjne i dochodzeniowe zmierzające do ustalenia osoby, która mogła dokonać tej czynu i napaści na funkcjonariusza. Osoba, która została zatrzymana w Boże Ciało, została wczoraj przesłuchana i została zwolniona z uwagi na to, że materiał, który w tej chwili dysponujemy, nie pozwalał na przedstawienie jej zarzutów czynnej napaści na funkcjonariusza. Do zranienia 22-letniego policjanta doszło w nocy ze środy na czwartek. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Po incydencie policjanci zorganizowali obławę na sprawcę i zabezpieczyli nagrania z miejskiego monitoringu. W Belgii coraz więcej osób, które padły ofiarą oszustów wykorzystujących bankowość internetową. Policja i banki ostrzegają, oszuści są coraz lepiej przygotowani i coraz skuteczniejsi. Beata Płomecka. Z danych policyjnych wynika, że w pierwszym kwartale tego roku prawie 800 osób zostało oszukanych, tracąc ponad 600 tysięcy euro. Banki ponawiają apele, by nie przekazywać nieznanym osobom danych do logowania na konta internetowe i nie podawać kodów PIN. Bardzo często oszuści dzwonią lub wysyłają SMS-y, podszywając się pod pracowników banków i proszą o takie informacje. W rzeczywistości banki nigdy tego nie robią. Policja apeluje, by uważnie czytać maile, nie otwierać załączników, jeśli pojawi się choć cień podejrzeń i nie klikać w linki przysłane w mailach, bo w ten sposób przestępcy przejmują kontrolę nad kontami bankowymi w internecie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wracamy do kraju. Coraz mniej chętnych do zostania ratownikiem wodnym. Jeden z powodów to niewielka liczba całorocznych pływalni i mniej zapotrzebowania na usługi ratownicze. A kurs kosztuje około 1000 zł. Jak mówi Tomasz Kobiernik z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, wielu potencjalnych kandydatów poważnie zastanawia się, czy wydać te pieniądze i czy inwestycja zwróci się latem. Jednak Tomasz Kobiernik uważa, że mimo to w szkoleniu warto wziąć udział. Nawet jeśli nie będziemy w stanie zostać tym ratownikiem, na tym szkoleniu z ratownictwa wodnego dowiemy się wielu ciekawych rzeczy, a przede wszystkim będziemy mogli oswoić się z tą wodą po to, żeby w przyszłości rzeczywiście czuć się bezpiecznie. Tomasz Kobiernik przestrzega kandydatów na ratowników przed wybieraniem kursów wyłącznie na pływalniach. Osoba, która kończy takie szkolenie, ma uprawnienia do pracy na każdym akwenie. Mówimy o pływalniach, mówimy o rzekach, jeziorach, ale także i nad morzem. Więc osoba po takim przeszkoleniu, no jestem przekonany, nie będzie po prostu umiała sobie w takich warunkach poradzić. Na Podkarpaciu Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ma 3 jednostki terenowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś sporo chmur, możliwe przelotne opady, temperatura od 17 do 21 stopni, chłodniej na południu, a wysoko w Tatrach może padać śnieg i śnieg z deszczem. Wysoko w górach porywy wiatru mogą osiągnąć 90 km na godzinę. W Warszawie temperatura nie przekroczy 15 stopni, w Krakowie 14, a w Gdańsku 18. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Takiego głosu polski, a może nawet światowy jazz nie miał od dawna. I'll be tired of you. Wojciech Myrczek wzrusza, koi i ogrzewa swoim tembrem, a akompaniuje mu inny muzyczny fenomen, pianista Paweł Tomaszewski.

What are you looking at? I always answer, nothing much, not much. I think they know that I'm looking at them. I think they think I must be out of touch, but I'm only in the outskirts and in the fringes, on the edge and off the avenue. And if you want me, you can find me left of center, wondering about you. Left of Center, Susan Vega na fortepianie, Joe Jackson. 25 godzin temu Susan odwiedziła nasze studio, a w nocy z czwartku na piątek śniło mi się, że poza nią w audycji rozmawiałem także z Patricią Kaas. No to chociaż niech Patricia zaśpiewa. Sans toi le monde est...

selon que tu sois, un plaisir d'offrir, une joie de recevoir, voire les deux, c'est pire. Ton destin, tes choix, où se nomme désir, tramway en retard, train de vie, d'émir. Le pas de Milins sur le pavé. Rue Saint-Sulpice, d'un pied mauvais. Personne n'est complice, mais tout le monde suspect. Ce soir, y a plus personne sur la piste. Ce soir, Paris à l'alcool triste. L'alcool triste. L'alcool triste. Le pont Mirabeau du nom du vieux traître en Jean. Selon moi, les prêtres, des tours flambant neuves, sur des kilomètres, aucun avion ne se pose sur piste, ce soir Paris à l'alcool. Annek z Włoch, a potem państwo Benjamin Biolay i Catherine Deneuve. To sałatka włosko-francuska na dziś. Słuchaczka napisała, ciekawy byłby wywiad z obiema paniami jednocześnie, Suzanne Vega i Patricia Kass. Kiedyś pokusiłem się o taki wywiad z trzema dziewczynami. To były Basia Kaja i Anna Maria Jopek. No ale z Patrycją i z Suzanne jednocześnie chyba bym nie dźwignął. 25 po 11. Nie mamy zaproszeń na koncerty Patrycji Kass, ale mamy zaproszenia do studia imienia Agnieszki Osieckiej. To już na jutro. Myślę, że to jest ostatnia porcja zaproszeń. Proszę więc nie przegapić. To jest cudowny Wojciech Myrczek i fantastyczny Paweł Tomaszewski. Płyta Love Revisited i to będzie jutro w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ola przy telefonie, 2 2 7 3. Proszę posłuchać, jak pięknie śpiewa pan Wojciech. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Wojciech Myrczek, Paweł Tomaszewski. Jutro na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej płyta Love Revisited, Unforgettable. A zaproszenia rozchodzą się, ale widzę, że Ola jeszcze odbiera telefon. 2 2 7 3. W sprawie jazzu. Nowa dziewczyna w mieście, bardzo ładnie napisał w wkładce do tej płyty Piotrek Baron o Patrycji. Patrycja Zarychta. Swobodny każdy ruch, niebieski, a może wszystkie tu. Szczęście, poeta Patrycji Zarychty, wydana przez Polskie Radio. I tutaj utwór Set Me Free, tym razem po polsku, z tatą Krzysztofem. Patrycja Zarychta, płyta Szczęście. No a teraz w takim razie anatema. Bardzo się ucieszyłem, że wczoraj singlowa piosenka pojawiła się na liście. To posłuchajmy, co tam się dzieje dalej na płycie. Thank you. The Optimist, znaczy tytułowa piosenka z nowej płyty grupy Anathema.

żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe. Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju, smród już się go nie imał. Warszawa to takie miejsce w naszym mieście. Koncert dla oczu 22 czerwca o godzinie 20. Zaproszenia poszły. 9 minut do południa. Dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Michał Jakubik, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. I polecam jeszcze naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam pojawi się zestaw muzyki, jaka grała dziś od 10 do 12. Słowo się rzekło. London Grammar na początek i na koniec naszego spotkania. Miłego dnia. Bye.